tabletce, także w wersji z witaminą D3. Suplement diety VitaCMax. Witamina C w maksymalnej dawce. Aflofarm. Nie czekaj, nie czekaj. Nie czekaj na wyprzedaże. W Skodzie już teraz możesz poczuć przyjemność z komfortowej jazdy i odkrywać świat nową Skodą. I to z upustem do 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów Skody po więcej ofert specjalnych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radiu Niedziela, 6 października, minęła 9. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Policja szuka kolejnych chuliganów, którzy napadli na kibiców podczas meczu 5. ligi w Gdańsku. Dwie osoby śmiertelnie zatruły się czadem w Jaworznie. Strażacy apelują o sprawdzanie instalacji grzewczych. Potworne fale, które od wieków połykały statki, są możliwe, dowodzą holenderscy naukowcy. A dwaj chuligani są już w celi, policja szuka kolejnych. Chodzi o co najmniej kilkunastu napastników, którzy wczoraj podczas meczu 5. ligi na stadionie Stoczniowca w Gdańsku pobili kibiców gości na trybunach. Ranne zostały 3 osoby, w tym nastolatek z niepełnosprawnością. Policja zatrzymała już 21- i 37-latka, którzy mieli być najbardziej agresywni. To dopiero początek działań funkcjonariuszy, bo cały czas pracują nad ustaleniem kolejnych sprawców. Prowadzimy czynności, które mają na celu ustalenie dokładnego przebiegu zdarzenia oraz jego uczestników. Zabezpieczamy i przeglądamy zapisy z kamer monitoringu. Przekazał Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej w Gdańsku. Chuligani zaatakowali kibiców w 64. minucie meczu. Spotkanie przerwano. Policjanci sprawdzają również, czy organizatorzy dopełnili wszystkich starań w kwestii zabezpieczenia meczu. 3 pobite osoby, 14-latek i 2 dorosłych mężczyzn, trafiły do szpitala na badania. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Na razie nie wiadomo, jakie zarzuty usłyszą zatrzymani. O tym zdecyduje prokurator. Dwie osoby śmiertelnie zatruły się czadem w domu jednorodzinnym w Jaworznie. Jak informuje Śląskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, przyczyną był niedrożny komin. Po godzinie 6 przy ulicy Laskowiec strażacy ewakuowali także 3 inne osoby, w tym 2 dzieci. W okresie grzewczym Straż Pożarna przypomina, aby pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Ważne jest czyszczenie i przegląd urządzeń grzewczych i kominów. Należy też zapewnić dopływ świeżego powietrza do mieszkań. Tlenek węgla jest bezwonny. Alarmujące powinny być dla nas zawroty głowy czy nudności. W takim przypadku należy wezwać służby. Pożar wybuchł w nocy w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Stargardzie w Zachodniopomorskim. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Ogień pojawił się w jednym z pokoi. Podopieczni wraz z opiekunem wyszli z budynku przy ulicy Piłsudskiego jeszcze przed przyjazdem służb. Mieszkańców wyższych kondygnacji ewakuowali strażacy, mówi młodszy brygadier Paweł Różański ze Straży Pożarnej w Stargardzie. Ewakuowano łącznie 13 lokatorów i psa. Po ugaszeniu pożaru sprawdzono mieszkania. Po stwierdzeniu braku substancji niebezpiecznych mieszkańcy mogli powrócić do swoich mieszkań. A na miejscu pracowało 5 zastępów strażaków. Mężczyzna podający się za dziennikarza próbował podpalić się przed Białym Domem. Do incydentu doszło podczas manifestacji przeciwko ofensywie Izraela w Strefie Gazy, pisze agencja AFP. Mężczyźnie udało się podpalić lewą rękę, płomienie ugasili przechodni i policja. Został przewieziony do szpitala. Według policji obrażenia nie stanowiły zagrożenia dla życia. Przed Białym Domem z flagami Palestyny i Libanu demonstrowało około 1000 osób. Żądali zaprzestania amerykańskiej pomocy dla Izraela, który jest strategicznym sojusznikiem USA na Bliskim Wschodzie. Tysiące ludzi zebrały się też na propalestyńskiej manifestacji na Times Square w Nowym Jorku. Mityczne fale potwory istnieją, tak twierdzą holenderscy naukowcy, którzy odkryli mechanizmy ich powstawania. Wyniki badań opublikowali w czasopiśmie naukowym Nature i na stronie najstarszej uczelni technicznej w Holandii, Uniwersytetu w Delft. Marynarze od wieków opowiadali o potwornych falach, które połykają statki. Naukowcy nie mieli dowodów na ich istnienie do 1995 roku. Wówczas 25-metrowa ściana wody uderzyła w platformę wiertniczą Draupner na Morzu Północnym. Udało się ją sfilmować i zmierzyć. Teraz specjaliści odkryli, jak powstała. Megafala tworzy się na otwartym morzu bez ostrzeżenia, gdy fale jednocześnie zbiegają się z kilku kierunków. Woda jest wypychana do góry, dzięki czemu stoi. Taka fala jest w stanie unieść statek na wysokość kilku metrów. Wyniki badań mogą pomóc w budowaniu bezpieczniejszych konstrukcji morskich, takich jak turbiny wiatrowe czy platformy wiertnicze. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, na zachodzie większe przejaśnienia, na wschodzie i południu słabe opady deszczu, w Tatrach i Bieszczadach lokalnie możliwe burze. 9 stopni na wschodzie, 12 w centrum, do 15 na północnym zachodzie.

Niewidzialni to cisi sprawcy dobra. Niewidzialni powodują różnice, o czym przekonał się pan Maciej. Dzień dobry. Proszę państwa, dałem ogłoszenie prosząc o pomoc i dostałem dzisiaj paczkę jedzenia. Strasznie dziękuję darcom, którzy mi pragną pomagać. Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto waszej pomocy potrzebuje. Pan Maciej został potrącony na pasach przez pijanego kierowcę i nie odzyskał zdrowia. Jest samotny. Prosił was o jedzenie i ubrania na zimę, a usłyszała go pani Anna. Zaraz przekonacie się, że o ile każda pomoc jest ważna, to nie każda kosztuje nas tyle samo. Poznajcie naszą niewidzialną panią Annę z Lądka Zdroju. Dzień dobry, z tej strony Anna Mądrzejewska. Jestem słuchaczką programu Niewidzialni. 8 września zgłosiłam się, aby zrobić paczkę dla pana Macieja, który prosił o ubrania i żywność długotrwałą. Też jest osobą niepełnosprawną, jeżdżącą na wózku i nie starcza mu pieniędzy na podstawowe produkty. W trakcie przygotowywania paczki zaskoczyła nas powódź, gdyż mieszkam w Lądku Zdroju przy samej rzece. Od powodzi minęło już 2 czy 3 tygodnie i udało mi się zorganizować paczkę dla pana Macieja rzeczami zimowymi oraz ubraniami. Zatem paczka jest już spakowana, czeka na wysłanie. Mam nadzieję, że dotrze do pana Macieja jak najszybciej. Waszą jedyną nagrodą będzie cicha satysfakcja. Pani Anna postanowiła wesprzeć pana Macieja, nim przyszła do niej powódź. Osobista tragedia odsunęła nieco w czasie skompletowanie paczki, ale nie zniweczyła jej postanowienia. To jest treściwa i przejmująca opowieść o uporze w czynieniu świata lepszym. Na lepsze jutro dzięki wam może liczyć także pani Ewelina, której sytuację przedstawiliśmy w ubiegłym tygodniu. Przypomnę, pani Ewelina z Głuchołazów jest samotną matką 3 córek w wieku szkolnym. Powódź zniszczyła jej mieszkanie i literalnie wszystkie rzeczy materialne. Z pensją przedszkolanki trudno myśleć o szybkim powrocie do normalności. Na szczęście nie pozostawiliście jej samej. Dzień dobry, drodzy niewidzialni. Nazywam się Ewa Błaszczyk i jestem z warszawskiej Fundacji Serce Miasta. Tydzień temu dowiedzieliśmy się z audycji o pani Ewelinie z Głuchołazów. Wiemy, że jest mamą samodzielnie wychowującą 3 dzieci i że w wyniku powodzi całkowitemu zniszczeniu uległo jej mieszkanie i sprzęty w tym mieszkaniu. Ponieważ na co dzień zajmujemy się pomocą kobietom doświadczającym głębokich kryzysów życiowych, wiele nie zastanawiając się, rozejrzeliśmy się po zasobach fundacji, po naszych możliwościach i uznaliśmy, że możemy pomóc pani Ewelinie i jej dzieciom w wyposażeniu mieszkania w drobny i trochę większy sprzęt AGD. Będziemy go w najbliższych dniach lub tygodniach do Głuchołazów, do pani Eweliny wysyłać. Najserdeczniej pozdrawiamy panią Ewelinę, ściskamy ją i jej dzieci i mamy nadzieję, że pomoc, która do niej płynie z wielu stron, pomoże jej możliwie szybko stanąć na nogi i trochę spokojniej myśleć o życiu i o przyszłości. Pamiętajcie, możecie robić wszystko, co pożyteczne. Fundacja Serce Miasta, możemy to już powiedzieć, przyjaciele naszej audycji, postanowili pomóc pani Ewelinie urządzić kuchnię od nowa. Pani Ewelina dostanie to, czego potrzebuje: lodówkę, kuchenkę, garnki, talerze i pozostałe niezbędne wyposażenie kuchenne. Z pomocą dla pani Eweliny ruszyli także pani Anna, pani Agata, pan Tomasz i pan Marek, za co z serca wam dziękujemy, drodzy niewidzialni. Rzeczywistość to suma wielu rzeczywistości. My wybieramy tę najbardziej ludzką, najbardziej przyjazną. To jest audycja, która łączy ludzi potrzebujących z ludźmi, którzy gotowi są nieść pomoc. To jest audycja, w której zmieniacie rzeczywistość krok po kroku, uczynek za uczynkiem. Niech przekona się o tym pan Tomasz z Zielonej Góry, wdowiec i samotny ojciec trzech córek. Dzień dobry, niewidzialni. Jestem samotnym tatą. Wychowuję samotnie córki w wieku 8-14 lat. Wraz ze starszą córką 20-letnią i jej małym wnuczkiem 2-letnim. Matka moich dziewczynek zmarła 2 lata temu. Od tej pory dziećmi zaopiekowałem się ja. Choć są takie dni, miesiące, które jest nam ciężko, ale jednak razem trzymamy się. Do tego mamy jeszcze 2 wspaniałe koty. Bez których te dni by były takie smutne. Potrzebujemy pomocy. Najbardziej potrzebujemy żywności różnego rodzaju. Chemię, kapsułki do prania, płyn do płukania tkanin, odświeżacze powietrza, słodycze dla dziewczynek, ewentualnie karma, jeśli to nie jest problem, karma dla kotków. Mieszkamy w małym mieszkaniu, 32 metry na poddaszu. Nie jest nam łatwo w pokoju córek. Rozwala nam się szafa. Dziewczynki 2 mieszkają w jednym pokoju. W drugim pokoju mieszka córka z musiem. A w trzecim ja. Te nasze pokoiki to 3 na 2,5. I w tym jednym pokoju, tam gdzie są 2 nastoletnie córki, najbardziej brakuje jednego łóżka, ewentualnie łóżka piętrowego dla 2 dziewczynek oraz komody. Z całego serca zwracam się o pomoc dla niewidzialnych. O dobrym sercu. Dobro ludzkie jest też ważne. Dziękujemy. Wzywamy was, niewidzialni. Niewidzialni wiedzą, co to znaczy sprawić radość. Dla niewidzialnych dobro ludzkie jest ważne, powiedział pan Tomasz. Niech więc on, jego córki i wnuczka doświadczą waszej dobroci. Pan Tomasz jest ciężko schorowany, prowadzi dom i jest jedynym opiekunem dla córek, których mama zmarła przed 2 laty. Jeśli możecie ich wesprzeć, jeśli możecie wysłać im trochę żywności, chemii gospodarczej, jeśli macie zbędne, ale w dobrym stanie łóżka, szafę albo komodę, piszcie proszę na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Ta rodzina powinna się przekonać, że trudny czas zawsze kiedyś się kończy. A teraz wiadomość szczególnie poruszająca, bo nasza słuchaczka prosi o to, czego kupić nie można. Poznajcie proszę panią Danutę. Dzień dobry, mam na imię Danuta. Wielokrotnie słuchałam tej niosącej nadzieję audycji i postanowiłam poprosić o pomoc. Krótko powiem dlaczego. 12 lat opiekowałam się mamą. Zmieniłam miejsce zamieszkania i pracę. Niedługo miną 2 lata, gdy mama umarła, a do mojego domu wtargnęły 2 niechciane towarzyszki – pustka i samotność. Smutek rozgościł się już dużo wcześniej. Myślałam, że sama sobie poradzę, ale już wiem, że nie. Z odrobiną nadziei, jaka mi jeszcze pozostała, zwracam się za pośrednictwem tej trójkowej audycji do ludzi, którzy potrafią zrozumieć, co przeżywam i zechcą mi pomóc, ofiarowując coś, co wiem, że jest bardzo cenne, trochę swojego czasu oraz uwagi. Mieszkam w niewielkim mieście w Chełmie w województwie lubelskim. Nie pracuję, otrzymuję świadczenie kompensacyjne. Uwielbiam czytać i ta przypadłość trzyma mnie jeszcze przy życiu. Bardzo lubię jeździć na rowerze, hulajnodze elektrycznej oraz samochodem. Lubię też podróże, zwiedzanie, zachwyca mnie piękno przyrody. Kocham jazz i operetkę oraz piosenki z bardzo dobrym tekstem. Przyznam się też, że bardzo lubię leniuchować. Aha, bo byłabym zapomniała. Przepadam za smacznym jedzeniem ale nie znoszę gotować. Dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam. Liczą się drobne gesty życzliwości. Szczęście może i jest w nas, ale niekoniecznie jest przez nas. Do szczęścia potrzebni są inni ludzie. Może są w hełmie ludzie samotni, ludzie tak jak pani Danuta, odczuwający pustkę, którzy potrzebują towarzystwa, bliskości, przyjaźni. Może są ludzie, którzy odnaleźliby się w potrzebach i zainteresowaniach pani Danuty. Piszcie proszę na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Przekażemy wam kontakt do pani Danuty, a może są jakieś osoby poza hełmem, może nawiążecie korespondencję. Pani Danuta lubi pisać i pisze piękne listy. Jeśli przejmuje was samotność, napiszcie proszę do pani Danuty choćby kilka słów z myślą o pani Danucie i wszystkich, którzy czują się osamotnieni. Przychodzi z pomocą nasza dzisiejsza rozmówczyni, ale o tym już za moment. On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme frânent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Pas grand chose, elle passe en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Rozmawiamy o samotności osób starszych. W Polsce żyje 1,5 miliona osób powyżej 80 roku życia. Szacuje się, że połowa z nich żyje samotnie. To osoby, które często nie mają rodziny ani przyjaciół. Część z nich nigdy nie wychodzi z domu. Samotność i izolacja społeczna dotykają także osoby młodsze. Sporo o zjawisku osamotnienia wie nasza dzisiejsza gościni, pani Joanna Mielczarek ze Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Stowarzyszenia, które służy ludziom starszym i osamotnionym. Dzień dobry, pani Joanna. Dzień dobry. Czy zgodzi się pani z taką definicją samotności? Jeśli czujesz się samotny, to jesteś samotny. Oj, w 100%. Rzeczywiście jest tak, że czasami pytają nas ludzie, kim jest osoba samotna, co to znaczy być samotnym. I tak naprawdę to, co jest wspólne dla osób, które są uczestnikami naszego programu, to jest rzeczywiście to wewnętrzne ich poczucie osamotnienia, braku też relacji z drugim człowiekiem, trochę takiej też, nie trochę, pustki, a ale też połączonego czasami ze smutkiem jednak tego, że człowiek jest sam. I czasami jest tak, że człowiek jest wśród innych ludzi, bo my przecież też jesteśmy jako wolontariusze w miejscach, gdzie mieszka więcej osób starszych, na przykład w domach pomocy społecznej. Jesteśmy takie osoby są otoczeni innymi ludźmi, otoczone innymi ludźmi, ale jednak poczują się same, czują się samotne. To też drugi kawałek, o którym można powiedzieć, na przykład samotności w związku, kiedy jesteśmy fizycznie z drugim człowiekiem, a jednak czujemy tą pustkę i samotność dookoła siebie. Również w tym najstarszym wieku mamy też takie pary w naszym stowarzyszeniu. A proszę nam opowiedzieć, czym jest ta samotność osoby w podeszłym wieku. Proszę, by opowiedziała pani właśnie w taki sposób nieogólnikowy, nieprzymiotnikowy. Proszę opowiedzieć o prawdziwych sytuacjach, jakie pani zaobserwowała albo doświadczyła. Czym jest samotność starszej osoby? Jak rzeczywiście mówimy, zadaje mi pan to pytanie, to mnie malują się przed oczami sylwetki, twarze naszych seniorów i seniorek z naszego stowarzyszenia. Przychodzi mi na myśl pan Krzysztof ze Świdnika, który był bardzo aktywnym człowiekiem, był zawodowym żołnierzem w wojskach technicznych. A dziś jest sam, dziś jest osobą, która bardzo łaknie kontaktu z drugim człowiekiem. Dla niego nawet każdy mój telefon jest czymś, co, jak mówi Krzysztof, rozświetla mu dzień. Krzysztof jest osobą, która ma nieprawdopodobną wiedzę o wszechświecie, o supergwiazdach, supernowych, tylko że on nie ma komu o tym opowiedzieć i to jest jego samotność, że te ściany, one po prostu, może go i wysłuchają, ale one nie zareagują, one mu nie odpowiedzą. Inny przykład pani Marii, która w szczególny sposób czuje tą samotność. Jest to bardzo dotkliwe z uwagi na to, że jest osobą, która traciła pomału wzrok i dziś bez towarzystwa, bez trzeciego oka, jak ona mówi, osoby, tak naprawdę nawet nie przeczyta ulotki, która została wrzucona do skrzynki, coś, na co my rzucamy okiem i wyrzucamy zaraz do śmieci. Dla niej, w jej samotności, niestety, to jest wyczyn. Przychodzi mi na myśl również pani Stefania, która w ogóle niesamowita osoba, która poruszała się na wózku inwalidzkim, ale mieszkała w takim miejscu, w mieszkaniu, w którym do wyjścia, proszę sobie wyobrazić, to miała jeden schodek. I trochę było tak, że była mieszkała na parterze i była więźniem własnego mieszkania. I my czasami mówimy, a nie, to tam nie ma barier. Nawet taki jeden schodek staje się barierą, ale jej samotność też w największej mierze była dla mnie, też dla mnie wyzwaniem, kiedy my o tym rozmawiałyśmy, bo to była osoba, która miała rodzinę, ale ta rodzina mieszka w Kanadzie. I to, że ona nawet nie mogła wyjść za próg swojego mieszkania, to ona nawet nie mogła pomarzyć o tym, że ona wsiądzie do samolotu i ona poleci do swojego wnuczka, żeby na przykład zobaczyć prawnuczka, żeby zobaczyć, jak odbiera dyplom ten wnuczek. Więc tak naprawdę każda chyba ta historia jest inna, tak jak my jesteśmy różni, różnorodni jako ludzie. A co się dzieje z człowiekiem, który doświadcza takiej przewlekłej samotności? Jak on się zmienia? To są bardzo różne wymiary i skutki, dlatego że jest ukuty i prawdziwy tak naprawdę, to z jednej strony slogan, ale zbadany, że skutki samotności są takie, jakbyśmy wypalili 15 papierosów dziennie, czyli ona jest też szkodliwa przede wszystkim dla zdrowia człowieka. My krócej żyjemy, my mamy większe problemy kardiotyczne, też związane z demencją, z Alzheimerem, ale oprócz tego, co dzieje się z człowiekiem, człowiek nierzadko wycofuje się, robi takie pół kroku, niezauważalne czasami nawet dla samego siebie, bo te pół kroku i pół kroku w głąb własnego mieszkania, w jakimś przedziale czasowym jest niedostrzegalne. Natomiast w pewnym momencie okazuje się, że już tak daleko się cofnęliśmy od tych drzwi, które wyprowadzą nas na zewnątrz, że jest nam szalenie trudno samemu je otworzyć i samemu wyjść na spacer, samemu wejść do kawiarni, że już nie wspomnę o tym, że można samemu iść do kina czy do teatru. I okazuje się, że tak naprawdę, jak nie ma nam w tym kto towarzyszyć, to czujemy przede wszystkim to, co powtarzają też nasi seniorzy. Jest pusto, jest cicho, jest smutno i czasami, mając takich sąsiadów za ścianą, denerwujemy się, słyszymy, że głośno słuchają radia, głośno słuchają telewizji, ale czasami nasi seniorzy mówią, że to są ich towarzysze, to są ich czasami zagłuszacze, a czasami ich towarzysze po prostu ich samotności. Wyglądają przez okno, a my tak wracamy z pracy, mówimy, o proszę, znowu ta pani, to ona naprawdę nie ma co robić. No, naprawdę. To jesteśmy jej łącznikiem ze światem. Idziemy do piekarni, spieszy nam się, bo biegniemy po rano, nie, do pracy, a tu przed nami jest pani, której akurat zawsze się chce porozmawiać, zagadać. Czy ona zawsze musi wyjść codziennie po te bułki? Pewnie nie musi. To nie o to chodzi. Ale ona szuka, właśnie to jest już ta osoba, która wychodzi, ona jeszcze szuka dla siebie możliwości kontaktu z drugim człowiekiem. Podejrzewam, że wyprzedziła pani tak naprawdę moje pytanie, bo chcę spytać, czy i jak starsi ludzie zagłuszają swoją samotność? Starsi ludzie zagłuszają swoją samotność, ale ja bym powiedziała, że szerzej, my generalnie jako społeczeństwo zagłuszamy samotność, bo ta samotność stała się naszą chorobą cywilizacyjną. Całkiem niedawno mówiliśmy o tym, że to cukrzyca, że to choroby serca, a tak naprawdę, szczególnie po COVID-zie, prawda, staliśmy się bardziej tacy uważni i zaczęliśmy dostrzegać, jakim olbrzymim wyzwaniem jest to, że jesteśmy samotni i że my czujemy to, co, od czego pan zaczął dzisiaj, że my się czujemy samotni. Starsi ludzie, myślę, że w podobny sposób, co w innym wieku osoby zagłuszają samotność. Tak jak mówię, włączając radio, włączając telewizję, nie znosząc po prostu tej takiej ciągłej pustki, takiej ciszy. Szukają kontaktu z drugim człowiekiem. Ja często miewam sytuację, jak poruszam się komunikacją miejską. Ja często miewam sytuację, że jeżeli nie na przystanku, to jak wsiądę do autobusu, to zagadnie mnie, szczególnie starsza jakaś pani, i opowie mi pół swojego życia i potem ja się zastanawiam. Myślę sobie, okej, dobrze, że trafiła na osobę uczciwą. Ale to jest o tym, tak, że po prostu te osoby szukają jednak kontaktu z drugim człowiekiem. To nie jest tak, że one są tak bardzo zasklepione i pozamykane. To jest takie zupełnie naturalne, to łaknienie po prostu obecności drugiego człowieka. Naturalne dla każdego z nas. Ale tak rzeczywiście jest, bo ja właśnie byłem przekonany, że ta prośba o towarzystwo, prośba o bliskość, one z łatwością osobom samotnym często nie przychodzą. Tak wysłowione, pewnie nie. I myślę, że generalnie w naszej mentalności polskiej nam jest trudno mówić o uczuciach, a co dopiero w starości, przyznawać się do samotnej starości. To może również być narażenie siebie, myślenie o tym w ten sposób na ocenę. To jest tabuizowane też bardzo, ponieważ żyjemy w społeczeństwie jednak wciąż jeszcze z takim mitem rodziny, może już nie aż wielopokoleniowej, ale jednak rodziny. I rodziny, która troszczy się o swoich bliskich. Więc rzeczywiście to może być szalenie trudne i bywa trudne. Ale ja, to są dwie różne sytuacje. Z jednej strony my mówimy o tym, w jaki sposób zagłuszają i w jaki sposób łakną i próbują tego kontaktu, a z drugiej strony o tym, czy rzeczywiście wpuszczają za próg swojego mieszkania tego człowieka, czy to my jesteśmy i nasza obecność jest tym, co przegoni tą samotność, wygna ją precz z mieszkania z domu tej osoby. Ja myślę, że jak mówię, nie ułatwia nam to wychowanie nasze, nie ułatwia nam tabuizacja samotności i poczucie może czasami porażki, które mi towarzyszy. Co takiego się zdarzyło w moim życiu na starość, że zostałam sama. Przecież nie jest tak, że byłam złym człowiekiem. Przecież ja sobie tego nie zaplanowałam. Czy ktoś z nas sobie dzisiaj siedzi i jak mnie słucha i pisze sobie scenariusz swojego życia, to myśli sobie tak, za 30 czy za 40 lat będę osobą samotną? Nie, nikt nikt, albo znacząca większość z nas po prostu tego nie chce. Raczej maluje sobie inny obrazek z drugim człowiekiem, albo właśnie z innymi ludźmi wokół siebie, ze znajomymi. No ale proszę pamiętać, że nasi znajomi też mają, będą w tym samym mniej więcej wieku, a średnia jednak wieku życia u nas jest około 80, więc jak my dożyjemy 80+, to już wielu z nas, z naszych znajomych koło nas nie będzie, naszych sąsiadów, oni się wymienią, my powiemy, oj, tam on mieszkał, ale tutaj teraz sprowadzili się nowi studenci i tak nim tam nikogo nie znam. A ten kajet, który miałem i tam wpisywałem sobie wtedy kontakty, czy wpisywałam kontakty do nowych ludzi, to najczęściej już otwieram teraz po to, żeby wykreślić z niego kolejną osobę. Więc to jest dużo różnych czynników, które składa się na to, że nam się kurczy po prostu ten świat okoliczny. Użyła pani takiego pięknego słowa obecność. Mhm. I z myślą właśnie o tych osobach osamotnionych w podeszłym wieku powstał program Twoja obecność pomaga mi żyć, o czym porozmawiamy już za chwilę. Gościnią jest dziś pani Joanna Mielczarek ze Stowarzyszenia Małych Bracia Ubogich. Rozmawiamy o samotności osób starszych. I z myślą o osobach starszych powstał program Twoja obecność pomaga mi żyć. Wyjaśnijmy to. Wolontariat towarzyszący, wasi wolontariusze regularnie odwiedzają osoby starsze w ich domach. Czy docierają do pani sygnały, że obecność drugiego człowieka, nagłe pojawienie się w życiu starszej osoby, życzliwej osoby, odmienia życie? Tak, i takie prawdziwe świadectwa, nawet nie tylko sygnały, ponieważ ja w organizacji pracuję 20 lat, a 18 jestem wolontariuszką, więc sama tego doświadczam. Jest tak, że jak poznajemy nowego uczestnika naszego programu, starszego pana, starszą panią, to oni są w różnej sytuacji życiowej. To są osoby, których olbrzymią odmianą będzie to, że wreszcie będzie miał z kim pójść na spacer albo do teatru, gdzie na przykład nie byli 40 czy tam 30 ostatnie lat. Są osoby, które wreszcie odważają się wyjść z mieszkania, bo jest ktoś, kto po pierwsze pomoże, po drugie będzie obok, a po trzecie czasami po prostu zwyczajnie wyprowadzi balkonik, bo to nie trzeba jeździć na wózku. Wystarczą dwie kule czasami i trzy schody przed nami i już jest szalenie trudno. Zdarzają nam się też takie sytuacje, w których odważamy na przykład też naszych seniorów do czegoś. No taki najprostszy wydaje by się przykład z pierwszej ręki, związany chociażby z dzisiejszym życiem w online i ze wszystkim, co dzieje się w telefonie. I sami ci ludzie najczęściej się tego nie nauczą. Oni już wiem, że to nie dla nich. A jednak jak przychodzi wolontariusz i mówi, to tutaj sobie zobaczymy. Zresztą moja pani Maria jest dokładnie taka sama. Mówi, to proszę tam zajrzyj i sprawdź. Ja zapomniałam to nazwisko. Ona też już kocha w tym internecie. Ale są osoby, które jesteśmy w stanie też jeszcze tego nauczyć, bo oni mają ciekawą motywację. Właśnie chcą połączyć się z tymi na przykład dalszymi bliskimi, zobaczyć ich, a nie tylko ich usłyszeć. Więc to jest dla nich też jakaś nowa jakość życia tak naprawdę. To są też takie strasznie małe rzeczy, może by się wydawało, ale takie, które sprawiają, że mi się w ogóle chce chcieć. To są takie rzeczy, które, takie sytuacje, w których wchodzę do pani Marii, ona mówi, no, umyłam głowę, pięknie się ubrałam, chciało mi się, wstałam z łóżka, chciało mi się, bo ja wiem po prostu, że to jest nie dla tego spotkania. Stoją filiżanki, bo dla siebie samej nie wyciągam, bo piję ze zwykłej szklanki, umówmy się, nie? Zresztą tam jest też drżąca ręka, więc to też jest taką estymą, nie? Więc taki cały też anturaż tego, że po prostu tu jest miło, jest ładnie, jest wyjątkowo czasami. My często mówimy, my taki slogan mamy, kwiaty przed chlebem, my niesiemy kwiaty przed chlebem. My niesiemy tą taką wyjątkowość, że tak powiem, bo faktycznie jest tak, że relacja w dzisiejszych czasach i taka prawdziwa relacja oparta na zainteresowaniu, na zaufaniu wzajemnym obu sobą, stała się tym czymś właśnie takim pięknym i wyjątkowym, jak te kwiaty, które nie są taką codziennością, nie dostajemy ich na co dzień, nie kupujemy ich na co dzień, one zawsze mają jakąś okazję i my trochę takie okazje staramy się stwarzać w tej codzienności, no bo jak pan powiedział, my jesteśmy regularnymi odwiedzającymi, regularnymi przyjaciółmi naszych starszych przyjaciół. Spytam teraz o wolontariuszy. Z jakimi motywacjami, z jakimi wyobrażeniami się do was zgłaszają? To zależy. Ponieważ to zależy przede wszystkim, powiedziałabym, od wieku, od dojrzałości takiej życiowej, od doświadczenia, o może tak, doświadczenia życiowego. Mamy bardzo wielu wolontariuszy i wolontariuszek, którzy są w takim wieku około 50, 40 plus. To są osoby, które już w życiu coś osiągnęły i szukają trochę czegoś więcej. Też szukają wartości tej relacji albo znajdują czas na odrobienie po prostu swoich zaległości, których na przykład nie odrobili ze swoją własną babcią, ze swoim własnym dziadkiem, a już ich dzisiaj tutaj z nami nie ma. ale to jest na dużej dojrzałości. Osoby młodsze, bo u nas wolontariuszem może zostać osoba, która skończyła 18 rok życia. Osoby młodsze to przeważnie osoby na początku tej swojej też takiej akademickiej drogi. To są czasami najczęściej osoby, które są w dużych ośrodkach akademickich i one rzeczywiście potrzebują po prostu relacji, takie ciepłe, gdzieś tam zostawiły swoje rodziny, nie? Odwiedzają ich coraz rzadziej. Na początku pewnie to jest raz na tydzień, na dwa, a potem już tak na miesiąc, co dwa. No bo wiadomo, się okrzepnie w danym nowym mieście, ale jednak ta potrzeba relacji z drugim człowiekiem jest. To bardzo ciekawe. Nie pomyślałbym, że właśnie ta grupa i ta motywacja. Mają. I to jest niesamowite też dla mnie, że z jednej strony ja się bardzo interesuję w ogóle też tą różnymi generacjami, właśnie jak one się zachowują i też na rynku, tak powiedziałabym, takich społecznym, tak, i na rynku pracy. I często też czytam i też słyszę o tym, że zetki są takimi właśnie, takim pokoleniem, które no niekoniecznie umie nawet nawiązywać tą relację i niekoniecznie jest jakby do niej zdolne, no bo jakby relacje wypracowało trochę gdzieś tym narzędziem swoim najbliższym, do którego jest niemalże przyklejone, czyli telefonem. Ale jednak te osoby mają z kolei takie poczucie potrzebę wyższych wartości i naprawdę zauważają potrzeby innych ludzi, też chcą się czuć potrzebni, ważni, wiedzieć, że robią coś sensownego w życiu, nadają ten sens też życiu drugiego człowieka. Ja przed momentem opowiedziałam o tym poczuciu właśnie sensu, nie, który budzi się w naszych seniorach, kiedy poznajemy się, kiedy się zaprzyjaźniamy, kiedy wchodzimy do ich domu i właśnie to poczucie sensu daje ta nasza obecność, że to naprawdę ma jeszcze jakiś sens. Ten dzień ma cel, nie? Bo przyjdzie ten mój Krzysio, czy ta moja pani Zosieńka i są też wśród nas jeszcze starsi ludzie. Wcale nie jest tak powiedziane, że ten wolontariusz ma granicę górną wieku. My mamy wolontariuszki 70 i 80+, dlatego, że to jest tego rodzaju wolontariat, w którym ja daję właśnie, jak powiedziałam, moją obecność, moją relację z tym drugim człowiekiem i w tym wieku czasami jest zgłaszane zresztą przez seniorów i seniorki, że oni chcą spotykać się z taką osobą, która po prostu już też swoje przeżyła, ona już wie. Po prostu ona wszystko wie, ale zarazem ma właśnie ten wigor, ma to zdrowie, bo to jest naprawdę tak w największej mierze decydujące. I trochę też jest takim czasami też przykładem, nie, do tego, że skoro ja mogę, to ty też, i biorę cię pod rękę, idziemy na ten spacer. I to są też takie najczęściej panie seniorki, które są strasznie zajęte. One chodzą na różnego rodzaju kursy, uniwersytety trzeciego wieku, już niekoniecznie będąc potrzebnymi właśnie swoim wnuczkom, bo te wnuczki już są na tyle dorosłe, ale mają potrzebę zagospodarowania po prostu właśnie tej swojej energii życiowej. Pani jest nie tylko dyrektorką Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich, ale też wolontariuszką. Dlaczego? Dlatego, że spotkałam na swojej drodze panią Marię. I takie naturalne jakieś flow miałyśmy, że z osoby, która odwiedziła ją jako pracownik, jako koordynator stowarzyszenia, po to, żeby właśnie usłyszeć od niej, jaka ona jest, kim ona jest, co ona lubi, po to, żeby dla niej znaleźć wolontariuszkę. No i okazało się, że tak chyba nie ma sensu szukać, bo coś nam się tak bardzo dobrze rozmawia i tak nawzajem do siebie tęsknimy i chce nam się, mamy potrzebę do siebie częściej zadzwonić, niż wynikałoby to właśnie z tego kontaktu zawodowego. I stwierdziłam, że to chyba nie ma sensu po prostu szukać tam osoby trzeciej, skoro ja już tam po prostu jestem, nie? My się w sobie zalubiłyśmy, jak ja to mówię. Było to naprawdę ładnych parę lat temu. Pani Maria miała wtedy 70. urodziny w marcu. Dziś, w tym roku skończyła już 87, więc to jest naprawdę kawał życia i ja się czuję częścią tak naprawdę jej życia, ona się czuje częścią mojej rodziny. Nawzajem tak opowiadamy sobie, ona co było u niej, a ja co jest u mnie, u mojej mamy, u mojej siostry, u moich bliskich. Także no, ona tak mentalnie trochę też już weszła też do mojej rodziny, nie? Piękne jest to, co pani mówi, ale przede wszystkim piękne jest to, co pani robi. Dziękuję. Mam nadzieję, że teraz pani Maria nas słyszy i pozdrawiamy ją serdecznie. Mam jeszcze jedno pytanie. Być może słuchają nas teraz ludzie, którzy mają wokół siebie osoby samotne, być może same czują się samotne, ale z jakichś powodów, może właśnie z nieśmiałości, może z jakiejś życiowej rezygnacji, nie potrafią zrobić tego pierwszego kroku, aby się zbliżyć do drugiego człowieka. Wracam teraz do wiadomości głosowej, której wysłuchaliśmy, a którą wysłała nam pani Danuta z Chełma. Ona na pewno nas usłyszy. Jakby ją pani pokrzepiła? Co mogłaby jej pani powiedzieć? Panią Danutę zaprosiłabym do tego, żeby spróbowała do nas zadzwonić. Akurat naszej działalności nie ma jeszcze w Chełmie, natomiast my mamy taki telefon informacyjny 600-615-110, w którym to też pomagamy osobom odnaleźć takie miejsca i takie aktywności w ich mniejszych na przykład miejscowościach, gdzie mogłyby znaleźć dla siebie właśnie swoje miejsce. Panią Danutę zachęciłabym też może do tego, że miałaby ochotę zadzwonić do naszego telefonu zaufania dla osób starszych. To jest miejsce i to jest dobra przestrzeń dla osób, które potrzebują właśnie rozmowy z drugim człowiekiem, z drugim doświadczonym człowiekiem. Po drugiej stronie słuchawki naprawdę są wysokiej klasy, ale wysokiej etyki przede wszystkim eksperci. My ten telefon prowadzimy już 10 lat, więc naprawdę spotkaliśmy w nim wiele takich rozmów, jak z panią, być może właśnie z panią Danutą. Jeżeli pani Danuta ma energię, a słyszeliśmy, że opiekowała się przez wiele lat swoją mamą, to może w Chełmie są takie organizacje, albo taka organizacja, w której znalazłaby też, która chciałaby i skorzystałaby z tego, żeby pani Danuta podzieliła się właśnie swoim doświadczeniem bycia opiekunem. To jest nieprawdopodobna, kolosalna praca, którą wykonała pani Danuta i pewnie była i fizycznie obok mamy, ale była też i psychicznie, właśnie była obecna, była obok i dzieląc się takimi doświadczeniami, które ona ma, swoimi kompetencjami, może naprawdę pomagać innym osobom, które są być może na początku tej drogi, które są być może w momencie zwątpienia, czy rzeczywiście jeszcze dadzą radę. 12 lat, pani Danuto, to jest nieprawdopodobne i to jest szapoba naprawdę dla pani i ja bym chciała, jeżeli właśnie pani mnie słyszy, żeby pani spróbowała o tym się też zdzielić z innymi. Ja dodam tylko jedno zdanie. Pani Danuto, z chwilą, w której pani odezwała się do nas, zrobimy wszystko, żeby nie czuła się pani już osamotniona. Dziś rozmawialiśmy o leku na samotność, o obecności. Przeczytam na koniec jedną z definicji obecności, a więc obecność to zaznaczanie swojego istnienia. Nachodzi mnie taka refleksja, że bez obecności, w samotności ludzie niejako się roztapiają, znikają, w jakimś sensie przestają istnieć. Jeszcze za życia. A przywracanie do życia to bardzo poważna sprawa, którą pani i wasi wolontariusze zajmujecie się na co dzień. Dlatego jeszcze raz dziękuję za to, co robicie i dziękuję za tę wspaniałą rozmowę. Moim państwa gościem była dziś pani Joanna Mielczarek ze Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Dziękuję bardzo. Nasza dzisiejsza audycja powoli zbliża się do końca. Dużo uwagi poświęciliśmy dziś samotności. Na koniec przytoczę fragment maila, którego wysłała nasza niewidzialna pani Barbara. Kiedy poświęcam uwagę ludziom samotnym, przestaję czuć się samotna. Kiedy przyczyniam się do czyjejś radości, sama staję się szczęśliwsza. Ewa Redel, Michał Kowarski i Maciek Wasilewski, dziękujemy za dziś i prosimy o więcej. Do usłyszenia za tydzień w godzinie niewidzialnych. Autopromocja. To było 18 sierpnia 2024 roku. Właśnie wtedy w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej zespół Kamp zagrał swój pożegnalny koncert. Po kilkunastu latach udanej kariery, występach w Polsce i za granicą oraz wydaniu 3 studyjnych albumów, to u nas po raz ostatni spotkali się ze swoją wspaniałą publicznością. W transmisji wtedy posłuchaliśmy zaledwie części tego wspaniałego muzycznego święta, a zatem zapraszam na retransmisję drugiej części pożegnalnego koncertu zespołu Kamp już dziś